بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لإيلاف قريش چونکہ قریش مانوس ہوئے إيلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس فليعبدوا رب هذا البيت لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا